digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Milyen számítógépes játékot tudtok mondani, amiből mozifilm készült? Én elsősorban nézek most Balázsra és Dragon Gyúra, mert ti vagytok inkább... Street Fighter. Aha, tudtam, hogy mondjátok majd. Resident Evil. Doom. Doom ugye nagy mozifilm, meg volt az, amiben ilyen nagyon szépen animálták a karaktereket és az emberi arcot is ilyen klasszul. Final Fantasy, igen. Resident Evil. Aha. Mennyi az lehet ilyen, ilyen film? Hát van egy Uwe Boll nevű hihetetlen tehetségtelen figura, aki világ legrosszabb filmrendezője, és most úgy gondolta, hogy ha 1 millióan aláírnak egy petíciót, soha többé nem rendez, na ő csak ilyen filmeket csinál. De azért nem tudunk ezekről a filmekről, mert egyik rosszabb, mint a másik. Na, azért kérdeztem mindezt, mert valamelyik blogon felvetették, hogy egyetlen számítógépes játékból nem készült még mozifilm, a Tetrisből. És ez annyira meglepett ez a felvetés, hogy hogy lehet ebből mozifilmet készíteni, és belenéztem az előzetesébe. Hullanak a téglák egymásra. Belenéztem az előzetesébe a trailerben, és ott tényleg repkedtek, de ilyen nagyon nyomasztó, csúnya, városi, industriális közegben látszott, hogy repkedtek ezek a bizonyos L-formájú, meg ilyen I-alakú formák, mint a Tetrisben. Árpi, megnyugtatlak, mindenki azt hitte, hogy a Tetrisből nem lehet sportot csinálni. Én ma olvastam egy hírt, de kihagytam a hírsziporkából, de ha már így előrehozod, feltalálták a Skandertriszt. Ketten játszák, és skanderezni kell, és annak függvényében forognak el a figurák a képernyőn, hogy ki hogyan tudja a másikat lejjebb szorítani. És aki először ugye beforgatja a megfelelő figurákat, az nyer. Aha. Akkor ez ilyen egy joystickkal van? Nem, ketten játszanak, és ilyen érzékelő van a kezükön, és azt érzékeli, hogy ki mennyire van lenyomott állapotban, és ki áll győzelemre, és ki nem. Tehát ez Skandertriszt, jegyezzük meg. Szerintem olimpián találkozunk vele előbb-utóbb. És egyébként emlékszünk rá, hogy a Tetriszt egy orosz illetőségű úriember talált, aki valamikor 10 Pajitnov. Vagy 15 évvel ezelőtt. Tudod is a nevét? Úgy hívják, hogy Pajitnov, igen. Aki jó néhány évvel később jelentkezett a honoráriumért, mert nagyon sokáig ingyen készítették, vagy klónozták a Tetriszt. Hát igen, hát ez egy nagyon-nagyon népszerű játék lett ott hirtelen, ott a 80-as évek, vagy a 90-es évek elején, tényleg rengeteg változata készült, de aztán el is ment egyébként dolgozni Redmondi barátainkhoz, és készítettek közösen például egy remek logikai játékot, még valamikor azt hiszem a 90-es évek vége felé. Szerintem ez az orosz úriember nem gondolta, hogy a Tetriszből ekkora nagy siker lesz. Őszinte leszek, abban a korszakban, amikor Alex Pajitnov kitalálta a Tetriszt, naponta 100 logikai játék jelent meg számítógépekre, mert a grafika még nem volt ilyen fejlett, mint manapság. Ennek sikerült, többi 99-nek nem. Tehát egyik se volt rosszabb vagy jobb, valahogy ez erre rákattantak a népek, a többire meg nem. Kíváncsian várjuk a Tetris mozifilmet. A hírsziporkákban ma este a neandervölgyi ember hangja és a lézeres szkenner az ezüstbányában. És a csöpögős fény is. Mire jó a keresőmarketing? A Tihanyi konferencia apropóján vendégünk lesz Vajda Éva. Minden önjelölt énekezzenek arról is előadhatja slágereit. Az új szoftver a magányos dalosokat is segíti. Ön tehetséges zenész, de semmilyen hangszeren nem játszik? A szoftver meghangszereli szerzeményeit. Következnek Petra furcsa kütyűi, az USB dokkoló egér és a SIM-kártyás retro telefon. Utána az infoszótárban két csomagolás névről lesz szó. DVD csomag torta dobozban vagy zsugorfóliával. Végül Chapman a scrollok billentyű titkaival és egy start menüt módosító programmal ismertet meg minket itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Működik a stúdióban a számítógép, illetve az internet, és mivel csütörtök este van a felvétel időpontjában, mi a csüti csatin csetelünk a hallgatókkal, legalábbis azon részükkel, akik itt vannak, egész pontosan egy személy, ha jól látom. Mátéval, igen. Valkó Máté. Törzs hallgatónkkal. Hát ő legalább nem felejtette el, hogy létezik a csüti csati. A többiek is szoktak mostanában jönni, csak valószínűleg később jönnek majd. chat.gyalogló.hu, és ott a csüti csati szobába kell bejönni. A billentyűzetnél Spányik Chatman Balázs. Szép jó estét kívánok. De persze úgy lett volna udvarias, hogyha a hölgyel kezdem, Barna Anett Petra. Jó estét minden kedves hallgatónak. Vendégünket is bemutatom, úgyhogy ne szomorodjon el előre, de az asztaltárságot szoktuk ilyenkor bemutatni. Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Dragon György, a hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét. És most én itt az asztaltárság sorának végére értem, itt saját magamnál tartok, a műsorházi és rendszergazdája vagyok, Szilágyi Árpád, és akkor bemutatom vendégünket, Vajda Évát, aki a Tihanyi Kereső Marketing Konferencia szervezője. Jó estét kívánok! És egyúttal ajánlom is a hallgatóink figyelmébe a csütin-csatin kívül még a weboldalunkat is, ahol sok minden visszakereshető 13 évre visszamenőleg, www.netidők.hu. És akkor, ahogy mostanában szoktuk, következzen a Hírsziporka és Dragon György. Hát nem így terveztem, de ha már játékprogramokkal kezdted, akkor egy szintén mostani aránylag friss hír, és egy körkérdést is idéznék egyből itt az asztalnál ülőkhöz. Egy játék franchise elérte a 100 milliómodik eladott példányt, másodikként a videójátékok történelmében. Első a Mario és testvérei voltak. Na, szerintetek melyik a második? Sims. Ismert, elolvastátok a hírt, fogadjunk. Pac-Manrel szavaztam volna még. Pac-Man azért még messze áll ettől. Lényeg, ami lényeg, hogy a Sims nevű játék az összes létező kiegészítőjével, összes konzol változatával, telefonos változataival, egyéb változatokkal együtt elérte a 100 millió modik eladott példányt. Szívből gratulálunk ennek a játék franchise-nak, és hát a jövőben is hasonló sikerek várhatók, de szerintem Máriót soha nem érik utol, mert azért Márió sokkal jobb. De haladjunk az igazán technológiai hírek felé. Ti szoktatok olvasgatni verseket, vagy hallgatni dalszövegeket, vagy elolvasni ilyen kicsit szürreális, mit tudom én, Pink Floyd, meg ilyen jellegű zenekarok szövegeit? Hát a Pink Floyd csak kattintani szoktunk. Ezt úgy lehet, hogy kattintunk? Úgy is lehet. Igen. Nekem annak idején nagy szórakozásom volt, hogy betettem a hifibe a CD-t, és a CD borítóból kivettem azt a füzetkét, és a dalszövegét közben olvastam, miközben hallgattam a zenét. Nem egyszer előfordult már a rockzene történelmében, hogy a zenekarok dalszövegeikben csöpögő fényt emlegettek, ami egy ellentmondás, vagy nem is tudom, egy kicsit ilyen szürreális gondolat. Oxymoron. Ez a neve. Egymásról összeegyeztethetetlen érzéki területeknek egyképbe való kapcsolás, és innentől kezdve a felhasználóra van, a hallgatóra van bízva, hogy az találják, hogy mit idéz Zoli fel. Az asztal másik oldalán, hogy pedig megölelném, ezért egy gyönyörű definíció. De csak egy nyelvész tud ilyen pontos definíciót. Azonban van egy apró probléma, ugyanis a Nikkei Chemical Company és a Nagoya Institute of Technology az hát megszünteti ezt az oximoront a jövőben, ugyanis föltaláltak egy olyan anyagot, ami fehér, folyékony és világít. A dologban az a trükk, hogy ezt egy ilyen ultraviola fény megvilágítással egy üvegbe be lehet tölteni, és sokkal hosszabb élettartamú lesz, mint a LED alapú lámpák. Ezzel, ennek a cuccnak a segítségével csak a tulajdonosok nem lesznek túl hosszú világítani. A dologban az a trükk, hogy mivel folyékony ez a bizonyos szubstancia, ezért bármilyen alakot lehet neki adni, anélkül, hogy technikai bravúrokba kellene belemenni, egyszerűen csak olyan alakúra kell az üveget fújni, vagy azt a tároló közeget, amelyben ezt mi tartjuk, amilyen alakúra akarjuk ezt a bizonyos fényt, és ettől kezdve ezt csak bele kell csorgatni, és akár megvalósulhat a csöpögő fény elmélet is lévén, ez egy olyan folyékony világító cucc, test. Nem tudom jobban így meghatározni, amely... Radioaktív anyag, nevezzük a nevét. amely megfogja ezt... Mire való ez? Leginkább világításra való, de bármilyen hihetetlen. De egyébként hát bármire jó, ami nagyon nagy a hőtűrő képessége például. Tehát olyan helyzetekben, ahol sok hő van, ott is lehet, ahol felrobbanna egy normál körte, mondjuk ez 500 Celsius fokig jól bírja a gyűrődést, amit esetleg már egy klasszikus villanykörte, vagy egy LED nem viselne el. Tehát magas hőkibocsátású területeken jól lehet használni. Akár sütőben, vagy én nem is tudom, hogy milyen felhasználási lehetőségek vannak. Könnyen cserélhető, könnyen átalakítható, sőt, idézelbe teszem, amit mondok, akár után is tölthető. Tehát a szituáció teljesen nem hétköznapi. Minden esetre a legérdekesebb tulajdonsága tényleg az, hogy bármilyen alakú és formájú lehet. Szerintem ez a legkiemelkedőbb dolog ebben az anyagban. 2010-re tervezik a piacra dobást, egyelőre biztatóak a kísérletek, és hát itt nem írja a hír, hogy rádióaktív lenne, de majd meglátjuk. Szóval majd kipróbáljuk. Nő még egy-két fejünk, akkor biztos, hogy valami nem stimmel. Ha már viszont erről beszélünk, hogy kinek hány feje nőtt, akkor jöjjön kis átvezetéssel az a történelmi hír és történelmi jelentőségű felfedezés, amelyet... Mondja ezt egyébként Dragon György, a sárkány, hány feje nőtt. Igazság szerint nagyon sokan szeretnék tudni, hogy milyenek voltak a neandervölgyi emberek. Már sokszor rekonstruálták a csontozat alapján a kinézetüket, hogy laposabb volt a homlokuk, nagyobb volt az orruk, stb. Mindenféle trükköket próbálnak, de jó ideje vitatkoznak a tudósok azon, hogy tudtak-e beszélni, vagy nem tudtak, hogy alkalmasak voltak-e a hangképző szerveik arra, hogy tagolt beszédet legyenek képesek mondani. Egyes állítások szerint nem, mások szerint igen, ez talán Zoli jobban tud-e, vagy jobb, nem hallott, mindegy. Lényeg, ami lényeg, hogy amerikai tudósok szimulálták azt, Franciaországban 50 ezer éves neandervölgyi maradványok alapján szimulálták a neandervölgyiek garatát és a hangszálait, hogy be tudják bizonyítani, hogy hogyan beszéltek a neandervölgyiek. Egyelőre még csak az E betűnél tartanak. Ezt, ha lehet, próbáljuk meg meghallgatni, mert elvileg ott van a keverőpulton. Hát ez egyelőre úgy hallatszott, hogy egy béka berekegés, ott meg tudjuk még egyszer hallgatni? Ez egy szintetizált hang, tehát senki nem várjon csodát tőle. Ez egyébként ahhoz, hogy pontosan tudjuk, ez az angol E, amit az angolok I-nek ejtenek, ez pedig ilyen nagyon ilyen zárt európai E-nek hallatszott, még akkor is, hogyha kicsit van benne egy ilyen kis mellékzönge. Dologban az a trükk, és azt mondják a hozzáértők, hogy nem voltak képesek a neandervölgyiek az úgynevezett kvantálásra, ami azt jelenti, hogy amíg egy mai homo sapiens képes rövidít és hosszúít mondani, például a bit vagy beat szavak vannak itt pont a hírben, ugye a bit az a számítástechnikai alapegység, a beat meg ugye a zenei stílus, vagy ütni, vagy stb. Addig a neandervölgyiek erre nem voltak képesek, tehát az E az csak egyfajta E. Tehát abban nem létezett hosszú, vagy rövid, vagy bármilyen egyéb dolog. A szimuláció kicsit hasonló volt, mint a Jurassic Park idején, hogy amikor készült a film, akkor készítettek ilyen szimulációkat. Az ásatások során előkerült leletekből. A csontok alapján újjáépítették az izomzatot teljesen, meg a garatot, és az egyéb ilyen hangképző szerveket, és azon keresztül szimulálták, hogyan áramlott ki a levegő. És ehhez hozzátették még azt a hogy is mondják ezt, hogy a rekeszelés, vagy hogy szokták ezt mondani, amikor, mert nem csak áramlik a levegő, hanem kimondottan bizonyos préseljük a levegőt. Tehát ezt próbálták szimulálni. Egyelőre az E betűnél tartanak, de előre szólok mindenkinek, hogy már egy egész komplett mondaton dolgoznak, tehát nem sokára még akár azt is meghallgathatjuk, hogy a mai tudósok szerint 30 ezer évvel ezelőtt a neandervölgyiek hogyan beszéltek, nem olyan szépen, mint mi, az már egészen bizonyos. Hadd szóljon közben megint a nyelvész, nem betűket mondunk, hanem hangokat. Ó, elnézést kérek, igen, tehát hangokat, bocsánatot kérek. Emlegettük itt az elején ezt a bánya történetet. Mexikóban van egy robot, akit úgy hívnak, hogy 3D R1, tehát majdnem 3D R1, mindenki levonhatja a következtetéseit. Ez a bizonyos robot, ez közeli leszármazottja egy másik robotnak, a DeptX-nek, aki múltkor egy hajót mért fel egy víz alatti kutatás folyamán lézeres távméréses módszerekkel. Most ennek a robotnak megmondták egy bánya bejáratánál, hogy te most bemész, és erről a bányáról háromdimenziós térképet fogsz csinálni. A robot be is ment, 3,5 napig ott volt a bányában, aztán kijött, 5,5 gigabájt adatot így átnyújtotta a kedves kutatóknak, akiknek ettől kezdve ennek a mexikói bányának a komplett háromdimenziós térképe rendelkezésre áll. Ez miért jó? Azért jó, mert a bányatársaságnak csak 19. századból maradt, elavult, kézzel rajzolt térképei voltak, és ennek alapján próbálták eldönteni, hogy felújítsák-e a bányában a termelést, vagy nem. Elképzelhető, a 19. század óta termelnek abból a bányából. Igaz? Ez hihetetlen. És most ahhoz, hogy eldönthessék, hogy megéri-e termelni, vagy nem éri meg termelni, szükségük volt egy olyan háromdimenziós modellre, amelyben pontosan látható az, hogy melyik útvonal, hány centi hosszú, kinek mit kell bejárni a pontosan hol vannak az erőforrások, stb. És miért kellett el a robot? Túl hosszú ideig tartana egy embernek végigjárni a... Nem, csak ő sokkal pontosabban tud mérni. Azokkal az eszközökkel, lézerekkel, GPS-szel és egyebekkel van felszerelve, leginkább lézerekkel, persze, mert föld alatt a GPS-szel nem sokra megy szegény, de azokkal a lézerekkel és egyéb ilyen dolgokkal van felszerelve, amelyel milliméter pontossággal mindent meg tud mérni. Tehát ugye az a különbség, hogy bemegy egy mérnök ember, föl tudja írni kézzel az adatokat, hogy itt 10 méter, ott 5 méter, igen, de a robot pedig és már másfél komplet... hónap múlva kijönnek egy térképpel. A robot meg 3,5 nap múlva jött ki. Kijött, és már benne van a komplet térképe. Így igaz, amit már fel van dolgozva, háromdimenziósan modellezve van, áttöltik egy központi számítógépbe, és ettől kezdve bárki, akár egy weboldalon idézőjelbe téve, ha olyan technológia létezik, akár 3D-ben megnézheti a bányajáratokat, hogy milyenek, de ez egy nagyon érdekes technológia, várható, hogy sokkal több ilyen jellegű felmérés lesz, mert ez volt az első ilyen jellegű kísérlet, mert mondom, az előző kísérletük az egy víz alatti ilyen hajó felmérés volt, most ez egy bánya volt, hát sok ilyen kihasználatlan bánya van még, hát ha még oda is küldenek robotokat. Veszélyes helyekre is lehet majd küldeni egyébként a robotokat, mint hogy erről már szó volt, vagy akár idegen bolygóra, vagy a hold felszínére, és ott is el tudják végezni majd az elküldjük őket a Marsra, neandervölgyi emberek felmondanak néhány mondatot, aztán és csöpögő fényt szórunk eléjük, és akkor minden mai hírt fel tudtunk használni. Az internettel fogunk most foglalkozni. Az utóbbi, hát nem is tudom, egy vagy talán két esztendő egyik divat kifejezésévé vált a majdnem vírus marketinget mondtam, kereső marketing, ami ugyebár a kereső szó az már utal arra, hogy az internetes keresés van itt a középpontban. De hogyan lesz a keresésből marketing? Mi az, hogy kereső marketing? A kereső marketing fogalommal kapcsolatosan alapvetően két értelmezés van. Az egyik az azt jelenti, tehát úgy értelmezik a kereső marketinget, hogy az organikus találati listán kívül, tehát a fizetett hirdetések gyakorlatilag, ami mondjuk a Google esetében az AdWords-öt vagy egyéb fizetett hivatkozást értünk alatta. Ez az egyik elterjedt jelentése a kereső marketing fogalmának. A másik, amit... De ez a felhasználónak mit jelent? Tehát, hogy miért jó az neki, hogy kereső marketinget folytat? A kereső marketing azt a komplett tevékenységet jelenti, és akkor itt rátérnék a általunk is vallott értelmezésre, amíg egy felhasználó onnan, hogy az interneten keres, eljut addig, hogy egy honlapon keresztül... konvertálódik valós ügyfélé. Tehát a marketing az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ő már egy aktív szerepet, egy tevékenységet vállal azzal, hogy beírja a keresőmotorba az adott kulcsot. Tehát ez egy reklámtevékenység? Ez nem egy reklámtevékenység, pontosan ezért lett ennyire népszerű, mert a hagyományos marketingnek az ellentéte. Tehát a hagyományos marketingben mi a helyzet? Az, hogy próbáljuk elkerülni már a marketing üzeneteket. Ugye egy nap, nem tudom, 6-7 ezer marketing üzenettel találkozunk, az óriás plakátoktól kezdve a szórólapokon át a tévécsatornákig. Na most gyakorlatilag a kereső marketing az azt jelenti, hogy nem mi sugározzuk a felhasználó felé így az üzenetet, és akkor arra várunk, hogy ez az üzenet hány emberhez jut el, és hány embernél ér célba, hanem gyakorlatilag arra várunk, hogy aki már érdeklődés mutat, és információ után kutat a mi témánkba, az megtaláljon minket. Tehát ez egy sokkal erősebb kötődés, hiszen a felhasználó kezdeményezi. Ez különösen akkor izgalmas, ugye, hogyha vannak versenytársak, A, B, meg C termék, és akkor az a felhasználó, hogyha keresi azt a bizonyos dolgot, mondjuk a joghurtot, most mondtam egy példát, akkor igen, a B joghurtot találja meg, ami az én termékem, és ne az A-t, meg ne a C-t. Hát igen, ennél picit bonyolultabb a helyzet, tehát alapvetően azt kell látni, hogy az, hogy a találati listába előre kerüljön valaki, ha most a kereső optimalizálásról beszélünk, akkor az nagyon egyszerűen úgy érhető el, hogyha az összes kilistázott találat közül arra az adott egy kulcsszóra, a Google vagy egy más kereső motor az ő oldalát értékeli a legjobbnak. Na most ha figyelembe vesszük, hogy ez önmagában mondjuk durván 200 faktor, ezen lehet vitatkozni, akkor ez nem egy egyszerű dolog, és ez egy darab kulcsszó. egy jól optimalizált oldal az mérettől függően pár ezer kulcsszóra található meg havonta. Ugye itt figyelembe vesszük még azt, hogyha egyes számba vagy többes számba írjuk be az adott kulcsot, akkor már adott esetben teljesen más találati listát kapunk, akkor látszik, hogy ez nem annyira egyszerű. És amit nagyon szeretnék kihangsúlyozni, hogy nem az a cél, hogy előre kerüljünk a keresőkbe, az egy eszköz. Tehát az egy eszköz arra, hogy elérjük azokat az embereket, akik már keresnek, kifejezetten a mi témánk iránt keresnek, de ha mi egy üzleti célú honlapról beszélünk, és most alapvetően a rendezvény is, illetve amivel mi foglalkozunk, az elsősorban üzleti témájú honlapokkal foglalkozik, akkor önmagában ez kevés. Tehát ez csak az első lépcső. Akkor kezdődik, akkor lesz érdekes a játék, amikor már ott van a honlapon, hogy ott mit csinál, hova megy, hol lép ki, milyen kulcsot ír be, és mi történik ezután. Mondja ezt Vajda Éva, aki a Magyarországi Kereső Marketing Konferenciát szervezte, egész pontosan Tihanyban. Igen. Ezek szerint szeretnek egyébként az internetes szakemberek oda visszajárni Tihanyba. Igen, ez egy véletlen egybeesés, azt kell, hogy mondjam. Tehát mi Tihany teljesen függetlenül választottuk ki a helyszínnek a többi internetes rendezvénytől. Ennek az az oka, hogy az első nap, tehát ez egy kétnapos rendezvény, az első nap egy konferencia, és itt online turizmus marketing lesz a fő téma. Uh-huh. És az esettanulmány, amit bemutatunk, az egyrészt Tihanyról egy videótérkép, amit teljes mértékben mi valósítottunk meg a forgatókönyvektől a forgatáson át a webes kivitelezésig, illetve egy Tihanyi Turisztikai Egyesületnek a általunk szponzorált honlapjának lesz a bemutatója. Mondhatnánk akkor így, hogy Tihanynak nagyobb így a visszhangja is. Igen, igen, ez pontosan. Szóval miért kell a kereső marketingnek egy komplet konferenciát szervezni, és pláne Tihanyban? Hát leginkább azért kell, amit elhangzott a felvezetőbe is, hogy ez egy nagyon trendi téma lett. Na most ugyanúgy, mint az összes trendi témánál, ugye ez jelenti valamennyire a felhigulást is. Tehát a lényeg az, hogy ma én azt látom, hogy az üzleti, illetve a marketing döntéshozók körébe körülbelül annyi információ van ezzel kapcsolatban, hogy ez egy fontos dolog, de jó lenne belőle részesedni, és elkezdenek információ után kutatni. Na most, mivel ugye tényleg nagyon sok információ van a piacon, nagyon sok cég, ezeknek nem mindegyike helytálló, majd mondok erre egy nagyon klasszikus példát. Ezért hát mi azt látjuk, hogy azokat az összefüggéseket, alapfogalmakat és azokat az ökölszabályokat mondjuk, ami befolyásolja mondjuk egy marketing vezető döntését, hogy hogyan kezdjen bele egyáltalán egy ilyen projektbe, azokat nem igazán kapják meg. És igazából ez a konferenciának, illetve a workshopnak az a célja, hogy nem egy technikai tréninget tartsunk, tehát nem is informatikusokat és fejlesztőket várunk ide, hanem ezeknek a döntéshozóknak elmondjuk azokat a tényszerű információkat, amik alapján utána ők már felelősen tudnak dönteni. Na most például két nagyon klasszikus példa, hogy nagyon sokan keresnek meg minket azzal, hogy most lett kész az új honlapunk, és akkor most szeretnénk optimalizálni. Na hát ez ilyen hanvába holt dolog, tehát ilyen igazából nincsen. Ezt így úgy szoktuk mondani, hogy optimalizálgatni lehet utána, amikor már kész van maga az oldal, de mondjuk mi ilyet nem vállalunk. Tehát az hatékonysága... Ha már kész van egy személyi autó, akkor abból már nem lesz Formula 1-es versenyautó. Pontosan. Tehát ez teljesen az alapoknál, a forráskódtól kezdve, a menü nevek kiválasztásán át már egy komplett analízisen kell alapulnia, és a weboldalnak a legapróbb részletekig meg kell felelnie például a technológiai elvárásoknak, amit már később nagyon nehéz módosítani, illetve csak részlegesen lehet. Ez az egyik példa. A másik példa... Magyarul ez egy szemléletmód, ez az egész történet, ugye? Igen. Hogy nem ugrunk neki a weboldal készítésnek, mint tótaködnek, ahogy ezt szokták pontosan mondani, hanem valójában itt egy átgondoltságra van szükség. Ez egy nagyon komplex folyamat, tehát ha ugye csak visszautalnék arra, hogy önmagában az, hogy egy adott kulcsszóra hova kerülünk, az több száz faktortól függ, és azzal még sokra nem jutottunk. Tehát az ügyfeleink eléggé, hogy úgy mondjam, boldogtalanok lennének, ha annyit tudnának felmutatni, hogy én elő vagyok 578 kulcsszorra. Tehát egy üzleti döntéshozót az érdekel, hogy mennyi üzletet hoz neki a weboldal, és ezt milyen konverziós költséggel tudja megtenni. És egy jól optimalizált weboldal, hogyha témában is olyan, ami működik a kereső marketingben, mert nem minden téma működik a kereső marketingben, akkor ezt tudja produkálni. Mi a másik példa? A másik példa az például az a tipikus, klasszikus példa, hogy adja meg az ügyfél azt a 3, 5 vagy 10 kulcsot, amire ő optimalizálni szeretné az oldalát. Na most ott kezdeném, hogy 3-5-10 kulcsszóra itthon nem nagyon érdemes optimalizálni a weboldalt, mert ez egy annyira kicsi piac, tehát még egy USA nagyságú piacon, ha még ezt súlyozzuk az internet penetrációval, meg mondjuk a hitelkártya használattal, meg a egyéb felhasználói szokásokkal, akkor ott elképzelhető, hogy 5 nagyon jó kulcsszóval már döntögethetjük a piacokat. De itthon ez egyrészt édeskevés, másrészt meg az, hogy az ügyfél találja ki azt a 3 kulcsszót, amire ő szeretné optimalizálni, ez megint egy fordított gondolkodás. Hiszen amikor kiválasztunk egy kulcsszót, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy annak milyen a keresési volumene, de azt is figyelembe kell venni, hogy kik versenyeznek rá. Tehát hiába választom én ki a legnépszerűbb kulcsot, hogyha arra az első 50 találat, az egy nagyon komoly portál, mondjuk egy 10 000 oldallal rendelkező portál, vagy Wikipédia, vagy hasonló versenyzők vannak, azt szinte lehetetlenség lenyomni, tehát bekerülne egy olyan pozícióba. Akkor sokkal érdemesebb úgynevezett nise kulcsszavakat választani, abból viszont nagyon sokat, és a sok nise kulcsszó... Milyen kulcsszó? Nis. Fülke. Rés. Rés. Uh-huh. Mit jelent ez? A rés kulcsszó az annyit jelent, hogy mondjuk nem azt írjuk be, hogy hotel, hanem azt írjuk be, hogy családbarát szálláshely. Csak... Uh-huh. Például. Tehát nem a legnépszerűbb kulcsszóra próbálunk célozni, hanem több százra, ami körülírja azt az adott szolgáltatást. Tehát akkor ez egy körülírás. Körülírás, illetve szinoníma. Az is lehet, ugye? A körülírás az lehet szinoníma, igen, persze. Igen. Tehát ugye látni kell a reális esélyeket. Tehát ha én egy kisközép vállalkozás vagyok, akkor mondjuk nehezen tudok az office kulcsszóra célozni. Lehetséges, csak nem biztos, hogy erre az organikus lista az megfelelő. Erre például sokkal hatékonyabb tud lenni az AdWords, tehát vagy más fizetett hirdetés, mint kiegészítés. Tehát ez egy klasszikus példa, és ez szerintem annak a következménye, hogy nagyon sokan például átveszik gondolkodás nélkül az amerikai trendeket. Elolvassák a cikket, ott működik, hogy 3 kulcsszóra kell optimalizálni, és nem gondolják tovább. Annyit azért még hozzátennék, hogy ugye ez egy nyelv specifikus iparág, tehát attól, hogy én magyar nyelven jó vagyok, az nem jelent az, hogy angolul bárhol ott van a honlapom, tehát ott ugyanúgy meg kell küzdeni. És különösen az amerikai piac, ez teljesen máshogy működik. Tehát a Amerikában ezek a local search, tehát a helyi keresések, ott sokkal nagyobb teret kapnak, illetve nagyon sok olyan alkalmazás elérhető mind a fizetett hirdetési rendszerben, mind az organikusban, ami itthon nem. Tehát ott nehéz azt összehasonlítani a magyar piaccal. Ez alapján is be tudtunk pillantani abba, hogy mennyiféle trükk, meg módszer szükséges ahhoz, hogy a kereső marketinget jól használják a vállalkozások. Az érdekelne, és mondjon erről nekünk néhány szót, kedves Éva, hogy a hazai vállalkozások mennyire érzékelik ezt. Tudják-e, hogy miről van szó? Érzik-e már a szükségét, hogy ezzel érdemes foglalkozni? És kik ők egyáltalán? Internetes vállalkozások, vagy más egyébként internethez, digitális világhoz nem kapcsolódó cégek is? Hát először arra szeretnék reagálni, hogy kereső marketing trükkök. Tehát ez a trükk kifejezés, ez például a mi terminológiánkban egy abszolút negatív fogalom. Tehát a trükk az igazából az, amit a Black Hat, tehát a fekete kalapos cégek alkalmaznak, a White Hat cégek nem alkalmaznak trükköket. Tehát a rossz fiúk és jó fiúk? Igen. Igen, tehát alapvetően mi a különbség a kettő között, tényleg két mondatban. A Black Hat az arra törekszik, hogy trükkökkel elhitesse a keresővel, hogy ez egy jó oldal. közben nem az. Tehát ő megsporolja a munkát, különböző trükköket alkalmaz, hogy jobbnak láttassa az oldalt, mint amilyen valójában. Aki nem alkalmaz trükköket, az elvégzi ezt a munkát, hiszen tudja azt, hogy még ha be is lehet csapni, úgymond, mert be lehet, tehát ideiglenesen legalábbis be lehet csapni még mindig ezeket a kereső motorokat. Na most egyrészt ugye ott van a kitiltás veszélye, nem tudom, hogy volt-e szó a BMW-ről, a német BMW oldaláról ebbe a műsorba. Nem, még nem. Hát az például egyik leglátványosabb példastatuálás volt, akik kulcsszó spamet alkalmaztak, és a Google kitiltotta őket, tehát gyakorlatilag csak úgy volt elérhető a német BMW oldal, hogyha valaki közvetlenül begépelte a böngészőbe, de hogyha beírta a keresőbe azt, hogy BMW Deutschland, vagy nem tudom, akkor azt írta ki, hogy nincs rá találat. És hogyha megnézte, hogy egyszerűen kitiltotta az indexben. Ez az egyik lesz. Én mondhatok erre egy példát, hogy egyszer az egyik barátomat elkezdte, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, abúzálni egy ellenfele a weben. És ezt én sem értem. Lejáratni az ellenfele a weben, és készített róla egy oldalt, ahol elmondott róla mindenféle csúnya dolgot, és mindenféle fórumokba bejegyzéseket írt, rengeteget, és mindig belinkelte ezt az oldalt róla. És egész egyszerűen az első öt találat az nem ennek a barátomnak a saját weboldala volt, hanem ezek a lejárató leírásokról, és így nem tudott mit csinálni. Hát ez a marketing erősségét is jelzi ez a téma, tehát hogy az oldalra mutató linkeknek kiemelt szerepe van. Én úgy gondolom egyébként, hogy bizonyos esetekben, amikor megsértik akár az ember személyiségi jogait, vagy jó hírét, erre lehet orvoslást kérni. Tehát van erre mód, hogy ha be tudom bizonyítani, hogy valótlant állítanak rólam, akkor ezt úgymond ki tudom tiltatni valamilyen formába, tehát hogyha ez méltánytalan. De hogy ne kerüljen meg a kérdést, hogy kik használják a keresőmarketinget. És hogy használják-e a magyar vállalkozók? Abszolút használják. Tehát mi egy robbanásszerű érdeklődést tapasztaltunk, tehát mi a 3,5 éve kezdtünk el foglalkozni ezzel a témával, akkor tényleg az volt, hogy mikor kimondtam, hogy keresőoptimalizás, keresőmarketing, senki nem tudta, miről van szó. Akkor megkérdeztem, hogy használ ön keresőmotort, például a Google-t. Persze. Na hát, és hány találatra szokott kattintani? Hát az első pára. Na ez a keresőmarketing. Akkor még így ment. Most ez már teljesen megfordult. Igazából a probléma az pont az, ami az oka is ennek a konferencia szervezésnek, hogy nagyon sok cég az nem olyan céggel találkozik, nem olyan szolgáltatóval, aki elvégzi, tehát mondjuk ez a Black Hat, meg trükkös, meg egyebek, és sok hát a kókler? Sok a kókler. Tehát nekünk az ügyfeleinknek a nagy részénél a második, harmadik, de van olyan, akinek a negyedik cég vagyunk. De azért ez már egy elég kitartó személyiség kell, hogy valaki még negyedszerre is nekifusson a témának. Hát miben működik jól? Igazából nem a hagyományos internetes, érdekes az, hogy nem a hagyományos internetes cégek mozgolódnak a legjobban. Ugye az utazási szektor az kiemelt, tehát nem véletlen, hogy a konferenciának az első napjának ez a tematikája. Ennek az oka szerintem az, hogy az emberek erre jobban szocializálva vannak. Tehát ugye repülőjegyet, szállodát, utazás, a többit, azt már alapvetően a webben keresnek. Ez az egyik dolog. De például, ahol a mi tapasztalataink szerint nagyon-nagyon jól működik, azok az ipari szolgáltató cégek, ahol egy konverzió az akár több milliós vagy 100 milliós üzletet is jelent. És ugye itt jön a lényeg, hogy egy ilyen jellegű szolgáltatónak például van, aki sportpályákat kivitelez, neki nem az a lényeg, hogy naponta több száz látogatója legyen. Tehát ha neki havonta bejön 3 sportpályaépítés, akkor ő elégedett. Tehát nem a mennyiség, hanem a minőségre kell rámenni. És ami még nagyon fontos, hogy ez az analitikus marketing. Tehát a lényeg az, hogy nincsen tökéletes megoldás. Aki azt állítja, hogy ő elsőre tud egy tökéletes weboldalt összetenni, ami ebbe a témába a felhasználóknak minden igényét képes kielégíteni, az nem mond igazat, közelíteni lehet hozzá, de utána folyamatosan mérni kell például a Google Analytics segítségével, hogy mi történik. És mivel ugye itt már nem a hagyományos marketinghez képest ez is a különbség. Tehát egyrészt nem azt tudjuk, hogy hányan kattintottak a hirdetésünkre. Mert az mondjuk az én ügyfeleimet különösebben nem boldogítja, amikor felhívják a mindenféle katalógusok, és azt mondják, hogy uram, önnek 2500 kattintása volt a katalógusunkból a honlapjára. Hát mondjuk az analitik szerint 5 darab, de ez a kisebb probléma, az nagyobb probléma lenne, hogyha onnan ennyi látogató jön, és még sincs ügyfél. Köszönjük szépen, Éva, és reméljük, hogy sok értékes tudnivalóval távoznak majd Tihanyból a magyar vállalkozók. Reméljük. Köszönjük szépen. Laufer Laciról már tudjuk, hogy pszichológus, de hát persze egy pszichológus is szokott énekelni, ugye? Például az Zuhanyzóban. Nem? Én nem szoktam énekelni. Egyáltalán? Nem tudok. Ezért. Ez a kettő logikailag is van. Igen, ez igaz, ez nem indokolta meg eléggé. Nem szeretek, és nem is tudok. Tényleg nem szeretsz énekelni? Nem. Laci? Na hát. Én se szeretek énekelni. Világomban. Én igen. Petra, igen? Imádok karaokizni. Hát akkor Petra és Dragongyú segítséggel majd megalakítjuk a kis együttest, még a borekandást is bevesszük. Borek gitározik majd. Gitározik, így van. Na, hát akkor viszont hogy kerülsz a éneklés és a zenélés területére, kedves Laci? Szeret szenvedni. Nem. Voltam egy konferencián, és láttam egy nagyon jó előadást, és azt gondoltam, hogy erről írok egy cikket, így történt a dolog. És egyébként az volt a vicces az egészben, hogy ez, amiről most beszélünk, ez a nagy Redmondi barátainknak a kutatóintézetében történt, és hát ugye a saját operációs rendszerükön adták elő az előadást is, és így kétszer kellett újraindítani a gépet. De komolyan, ez annyira ciki volt. Mi, először dugtak rá nyomtatót? Nem, hanem... Ja, bocsánat, szkennert, igen. Nem, hát így ez a Vista nevezetű operációs rendszer volt, és valahogyan így nem sikerült a hangot kivezetni, úgy meg nem lett volna értelme megtartani az előadást, és akkor így újraindították, közben letöltödött valami frissítés, de halál komolyan mondom, tényleg ez volt. És hát mindenki vonított? És akkor így, igen, és akkor följött az ablak, hogy még 60 másodpercet van, hogy eldöntsd, hogy újraindított. Szóval rettenetes volt. Úgyhogy nagyon sajnáltuk a srácot, de végül is tartott egy zseniális előadást, ami arról szólt, hogy fejlesztett, hogy rátérek a témára is, hogy fejlesztettek egy olyan szoftvert, ami arra való, hogy aki szeret dudorászni, viszont nem tud hangszeren játszani, az leüljön ezeli a szoftver elé, fogjon egy mikrofont, fölénekelje, amit éppen megszületett a fejében, és utána különböző ilyen beállításokkal ez a szoftver készítsen hozzá egy hangszerelést. Hangszeres kíséretet? Egy hangszeres kíséretet. Vagy pedig a hang alapján készül valamilyen dallam, tehát egy ilyen énekvezérelt szintetizátorról beszélünk, vagy pedig az éneken megmarad, és mögé kerül valamilyen hangszeres kíséret? Hát az éneked megmarad, meg mögé kerül egy hangszeres kíséret, aha. Igen. Tehát mint hogyha egy együttes szólalna meg. Igen. Egyelőre, amit ott tudtak demonstrálni, az a zongora kísérlet verzió volt, de több, mit tudom én, mondjuk ilyen ütemet is tudnak rá, nyilván azt így felismerik, és tehát egy ilyen kisebb zenekart is tudnak oda varázsolni az ének hang mögé. És ez egy nagyon egyszerű dolognak tűnik, ugyebár, és akármelyik presszóba bemész, ott lekísért téged a bácsi a szintetizátor mögött, de ez így gépileg elég sok lépésből áll ennek a megvalósítása. Tehát így az egész folyamat ugye úgy kezdődik, hogy egyrészt azért valamennyire kell tudnod énekelni. Tehát, hogy ugye ne nagyon hamisan énekelj, mert akkor rossz lesz a kísérlet is. Aztán... De jó, tehát, hogy elég csak annyit csinálni, hogy hamisan éneklek, és már tudok egy borzalmasan rossz zenét is csináltatni a szoftverre. Sőt, ha pontosan énekelsz, akkor ugyanígy. Pontosan is kell. Is. Fantasztikus. Igen, pontosan is kell. Egyébként ad egy ilyen alapütemet, amit ott beállíthatsz, hogy segít neked, hogy azért ne nagyon csúszsz el így ütemileg. De azt valamennyire így korrigálja egyébként, nagyon, nagyon érdekes. Na és az a lényeg, hogy egyrészt első lépésben lekottázza azt, amit énekelsz. Tehát ez az alap. Ezen még nem is csodálkozunk annyit. Annyira ilyen program kísérlet már van egyébként ezen kívül is. És második lépésben meg azt a megközelítést alkalmazták ezek a fejlesztők, hogy bevittek a gépbe rengeteg, több száz dallamot, több száz számot, és hozzájuk az ének dallamokat. És egész egyszerűen megtanítatták a programmal azt, hogy ilyen dallamra milyen kíséret van. És akkor a különböző dallamokat így elkezdték így szortírozni azt is megtanították a gépnek, hogy ez mondjuk egy mol kísérlet, az egy kísérlet, uh-huh. Az egy dur kísérlet. Akkor itt van a mesterséges intelligencia. Itt van a mesterséges intelligencia, így van, sőt, azt is megtanították neki, hogy ez egy ilyen standard klasszikus kísérlet, ez meg egy ilyen jazzesebb, ilyen szabadabb, össze-vissza kalimpálok egy kicsit a zongorán típusú kísérlet. Akkor ezek mintázatok. Ezek mintázatok, és a gép az megtanulta, hogyha te molban le, azt akarod, hogy ő molban lekísérjen téged, és egy kicsit ilyen lazább, ilyen jazzes hangulatban, akkor ő ugyan írjon erre valamit. Tehát ő nem, ugyan, nem megkeresi a legjobban odaillő kísérletet a kis adatbázisából, hanem ő generál egyet, csak közben készített mindenféle szabályokat arra, hogy hogyan kell ezt csinálni. Tehát nyugtassuk meg a hallgatóinkat, hogy itt nem a gép kreativitásáról van szó, hanem egy meglevő mintaállományból kombinálja össze ezeket a hangokat. Amikor mulatoznak a magyar emberek, és odalép a prímás, és megkérdezi, hogy mi a kedvenc nótád, és elmondod, hogy a mit tudom én, játsszák el a Deep Purple-től a Smoke on the Water. A prímás azt mondja, hogy oké, dudolj el, és mi játsszuk. És te eldudolod, és ők azok alapján, a minták alapján, amelyeket mint zenészek tudnak és ismernek, ők adni fogják a kísérletet a Deep Purple Smoke on the Water alá. Ez ugyanaz, csak az a különbség, hogy ők valódi zenészek, és ők a saját fejükben levő minták közül, mintázatok közül választanak, itt meg a számítógép abból választ, amit a számítógép ismer. De hát akkor lopkodja így a meglevő adatbázisában, de, nem? De nem konkrét dallamokat játszik le, hanem ő a mintázatok alapján, tehát hogy a dallammenettől hogyan kell eltérni ahhoz, hogy ez egy D-dur kísérlet legyen. Ha az én énekem például most egy olyan dallam, hogy fölfele megy a hang, fölfele éneklem, akkor a kísérlet is ennek megfelelően egy kicsit így elkezd így fölfele menni. Variál. Mondhatok egy másik példát. Kedvenc filmünk a Vissza a jövőbe, amely első részében ugye a főszereplő azt mondja a zenekarnak, hogy gyertek utánom, rhythm and blues, ilyen mol, ilyen dur, és elkezdi játszani a Johnny B. Goodot, amit a zenekar nem ismer. Viszont a zenekar annak kísérlet alapján, hogy mondták neki, hogy mit játszanak, elkezdenek játszani, és úgy játsszák a nótát, mintha mindig az életükben ezt pedig nem is ismerték. Tehát nem lopnak senkitől, csak van egy szabályrendszer, amit a zenekar a Vissza a jövőbe című filmben is követett, és annak alapján ő tudta a kis dallamot játszani rajtam, a zenekar követte azt a, mit tudom én, F-dur, rhythm and blues kísérletet, és ők csak nyomták azt, amit nekik kellett. Nagyon izgalmas lehet, hogy tudja a gép követni az éneket. Abszolút. Jó szól ez, Laci? Nagyon jó szól, meg lehet nézni a YouTube-on. Egyébként az a program neve, hogy My Song, az én dalom. És hát kereskedelmi forgalomban nem nagyon van, úgyhogy nem hiszem, hogy le lehet tölteni a közeljövőben. Szerintem biztos, hogy szereztek már egy páran Magyarországon. Én nem tudok rá, viszont hozzátehetnék egy rövid hírt, erről nem számoltunk be itt a netidőkben, de nemrégiben megjelent egy ilyen hangeffekt gyártó cégnek egy új effektje, amely azt tudja, kétféle változatban létezik, Vocalizer 2 és Vocalizer 4. Az egyik két szólamú kórus tud énekelni, a másik négy szólamút. Most a dologban az a trükk, hogy te egyedül énekelsz. És hogyha a megfelelő gombot megnyomod ezen a bizonyos kütyűn, akkor meg négyszerez téged, és tökéletesen, mintha négyen énekelnének egy kórust, és ezt úgy érik el, hogy közben gitáron el kell játszanod azt a pontos akkordot, ami alapján a kórust énekelnie kell ennek a kütyűnek, és mindezt valós időben a színpadon. Tehát aki mondjuk szereti az Eagles nevű zenekart, és ott ilyen rengeteg ilyen kórusos nóta van, vokál, meg akusztikus, ugye? Gitáros, vokálos nóta van, ezt egy ember ma ennek a kütyűnek a segítségével el tudja énekelni, mintha négyen énekelnének. Tehát azért ezek a technikák működnek ám. Jó, de ez megint más, de ez annyira hihetetlen, hogy egy gép ír az én eldúdolt dalomhoz egy teljes kottát. Én is írok, hogyha akarod. Jó, de hát ez megint más, de ez annyira furcsa, nem tud gondolkodni, hogy tudná ezt megcsinálni? Na, erről Laci sokat tudna mesélni, hogy tud a gép gondolkodni. Nem véletlenül állva tapsoltak a fickónak, tehát tényleg azért ez olyan volt, ott lejátszotta azokat a videókat a szerzeményekről, szóval hát döbbenet volt. Egyébként az az érdekes az egészben, hogy csináltak egy ilyen kiértékelési vizsgálatot, ez egy tükörfordítás volt, és ebben felkértek mindenféle ilyen zenei végzettségű embereket, hogy ők is írjanak kísérletet, ilyen egyszerű kis midi zongora kísérletre kell gondolni ezekhez a számokhoz, és utána független embereket, független kísérleti személyeket megkérték, hogy döntsék el, hogy melyik tetszik jobban, melyik mennyire tetszik, és így alig maradt el tényleg. Tehát volt úgy, hogy a gép nyert. Jó, hát én úgy vagyok vele, hogy nem hiszem addig, amíg nem látom. Szóval a bűvész trükkekkel is ugyanígy vagyok, nem hiszem el. Úgyhogy meg kell nézni, kedves Petra, a YouTube-on My Song, ugye? Ezt kell beírni. Én is ezt nézem majd otthon. Múlt héten megismerkedhettünk a rózsaszínű laptoppal, ugye a Hello Kitty világában, úgyhogy akkor azt mondtam, hogy a cukiság rovatot indítjuk Barnanek Petrával a műsorban. Cukiság az mostanra is jutott, ugyebár egy egér személyében, mondhatom így, hát nem annyira személyű. Igen, ez egy USB egér. Nagyon kis aranyos, hát nem tudom, hogy hány centi lehet, hogy kb. 5-6, azt nem írták le, ez egy műanyag egér. És ez valójában egy USB elosztó, szóval több pendrive-ot is tudunk hozzá csatlakoztatni, nem csak azért van... Álljunk meg egy pillanatra, egér vagy USB elosztó? Egér alakú USB egér, elosztó. Igen, egér igen. Alakú USB elosztó. Lám, a nyelvész fejében az egér szó már számítógépes egeret jelenti, de igen, ez nem egy számítógépes egér, de egér formájú. Tehát akkor mégiscsak számítógépes egér. Nem. Nem értem. De számítógépes egérként is lehet használni. Igen? Igen, én elolvastam végig. Én láttam róla fotót, és van az alján ilyen kis piros, ilyen bazsajgó. Igen. Olyan. Okay. Hát akkor az is. Tehát akkor több funkció van benne. Ez egy számítógépes egér, ami a kurzort vezeti egy egérformájú. Igen, egérformájú számítógépes egér. Igen, szóval több funkciós. Na, csak megdefiniáltuk egy perc alatt. Igen, én azt mondtam műsor előtt, hogy ez a sokkoló-dokkoló, mert a különböző USB eszközöket ide lehet csatlakoztatni, illetve Spányik Chatman Balázs kicsit meg is kritizálta, hogy lehet ilyet készíteni, hogy úgy néz ki, mintha így rácsaptak volna az egérre. De nem pontosan úgy néz ki, szegény, amikor USB elosztóként használjuk, hogy így ki kell teríteni, tehát a négy lábon meg. Nem, azt kell gondolni, hogy pihen, alszik. Hát jó, de az egér nem ilyen, úgyhogy ahány keze láb van, úgy annyi égtáj felé, csak éppen csak egy kilógó nyelvet és egy ilyen áthúzott szemet nem csináltak neki szegénynek. Mindegy, ezt ne vegyük figyelemben, nagyon praktikus, hiszen tudjuk számítógéphez csatlakoztatni, plusz még három USB-t tudunk, pendrive-ot tudunk hozzá csatlakoztatni. Zöld és rózsaszínű színben kaphatók. Ez nagyon fontos. Ugye? Fontos is. Abszolút. Igen, és hogyha csatlakoztattuk a számítógéphez, akkor világítanak a szemeim. És ha lila pendrive-ot csatlakoztatok hozzá, akkor az ilyen... Az nem, semmi lényege nincs annak. Nem, semmi. Divatilag? Semmi. De az, hogy egér alakú az egér, az egyébként nekem tetszik, tehát ez szerintem nagyon kis tényleg. Nagyon kis újdonság. Gondolod-e, hogyha az egér lenne, számítógép egér alakú, azon mennyire csodálkoznánk. És a másik, amivel készültem, az egy retro telefon, ez egy klasszikus régi telefon, az a tárcsázós telefon, ami a 70-es években volt nagyon menő. Hát ötvözték a mai... Még használtuk egyébként a 90-es években is ezeket a tárcsázós telefonokat. Persze. Itt a rádióban is volt ilyen bakelit telefon. Jó, hát én nem használtam már azt a telefon. Na, ez az, amiről valamikor Robesz beszélt régen, néhány adással ezelőtt, hogy a digitális szakadéknak van egy harmadlagos értelmezési módja is. Azok, akik beleszülettek ebbe a mai infokommunikációs technológiába, hogy a telefont zsebre tesszük, nem falba dugjuk, mert az marhaság, hanem visszük magunkkal akárhová. Van internet, az interneten van Wikipédia, és abból tanulunk, nem másból. Miért vegyünk könyvet a kezünkbe, ha ott van minden a neten? Ugye ez most a klasszikus szakadék. Mi abba születünk bele, hogy tárcsázós a telefon, és falba dugjuk. Petra meg el se tudja képzelni, hogy ilyen volt, meg egyáltalán de akkor az emberek igen, így élt. Nem tudom milyen jó tárcsázni. Amikor elrontottad a 80. számérget, amit tárcsáztál, és kezdted előről. Na mindegy, de most a velem egy idősek is kipróbálhatják ezt a telefont, mivel feltalálták azt, hogyha ebbe a telefonba SIM-kártyát teszünk, akkor ugyanúgy lehet hordozni, mint egy sima mobiltelefont. Jó, mondjuk nagyobb táska kell hozzá, mint az átlagos pici táskák. Persze, de hát bárki hordhatja magával, igen. Ti emlékeztek, annak idején a főnököknél volt az a hatalmas nagy ilyen kapcsolós telefon, aminek volt igen. Ilyen nagyon sok ilyen, mit tudom, hány kiló lehetett, az 3-4 ilyen aktatáska, mert lehet tudok egy ilyet képzelni, így a Blahán így előrántom a hátizsákomból 3-4 kilós telefont, így kapcsolok néhány ilyen cuccot, és így letárcsázom a barátomat Amerikában. De milyen old school. Itt vagyok a Blahán, hello. De Petra, ez így elképzelhető, hogy ott igen. Az utcán... Igen, simán elképzelhető, mivel aksis telefon, és ha fel feltöltjük, 2 óra töltés szükséges ahhoz, hogy teljesen feltöltjük, 4-5 napig is. De mekkora aksi félre egy ekkora telefon, mert 6-szor akkora, mint egy normál mobiltelefon. Tudjátok, mi az érdekes ebben? Sőt, áramat is termelhetsz, vagy tekered a... Ha megnézzük a mobiltelefonia történetét, akkor visszapörögtünk a 90 és 92 közötti időszakba, ugyanis valószínűleg emlékeznek rá, válassza ki valaki, hogy mit kell itt használni. Tehát valószínűleg emlékeztek rá, vagy emlékeznek rá, hogy az első mobiltelefonok azok valóban... Sőt, egy teljesen olyanok voltak, mint az asztali tárcsás telefonok, csak éppen mobil, tehát vezeték nélküli volt. Nem is mobilnak hívták még akkor, hanem rádiótelefonnak, mert a technológiának ez volt az újdonsága. És most úgy szűk 20 évvel a mobiltelefonok nagy polgári elterjedése után visszatérünk abba a korszakba, amikor a régi hagyományos készülékeket látjuk, olyan alakúak lesznek a mobilok, mint régen a hagyományos készülékek. Jó, de hát jobban belegondolnak, minden divatcik, például a ruháknál is. A régi, a 70-es, 80-as évek divatja az ugyanúgy visszaköszön most is. Én már vizionálom a Junos TV alakú média lejátszót, vagy például a Tesla ilyen szalagos magnó alakú MP3 lejátszót. BRG MK27-es magnó, emlékeztek? Találjuk fel. Hogy nem, milliómet keresünk vele. Egy olyan MP3 viszont, lejátszó. Viszont tetráj lesz az ötlet, tehát 5%-ot a találmányból neki is. 30-at. De bocsánat. Na, én műsoron tényleg, kívül megegyezünk. Én tényleg nem tudom elképzelni Petrát, mondjuk megy randevúzni a körúton, és akkor egyszer csak így a kis táskából előkerül egy ilyen retro telefon. Jaj, hát ez nem arra van, hanem hogy igen, az emberek az asztalra, az íróasztalra. Igen, mert hát ez annyira old school. Például aki szereti az old ilyen régi school dolgokat, azoknak szerintem nem hiányozhat a lakásukból, mivel tehát ez nagyon menő. Mindenki kipróbálhatja ezt, hogy milyen volt régen. Dolgokat, meg egy régi telefon jelzik az asztalra. De nem, de ez annyira jó, mondjuk, jó, persze nem tudja azokat az új dolgokat, mint egy átlagos mobiltelefon, nem lehet vele fényképezni, nem lehet videót foglalni, SMS küldeni. Tárcsázós telefonon. Hmm. Jó, az se lehet, de megvan. Lekurvizod az ötöst, hogy az S legyen, nem? De megvan ennek a feelingje. Ugyanúgy, mint a régi old school ruháknak, ennek is ugyanúgy megvan a feelingje, és ez szerintem nagyon jó ötlet, hogy ezt így kitalálták, mert a velem egyidősek is megismerhetik azt, hogy a régen milyen volt, milyen dolgokat használtak, és engem ez tökre érdekel. Most itt adtunk néhány ötletet, még van, tehát Tesla, szalagos magnó, BRG, kazettás magnó, még van hova fejlődni. Ja, és kell hozzá PIN kód is, hogy használjuk. Wow. Ez nagyon menő. Következik az infószótár, és benne netnyelvészünk Bódi Zoltán, aki hát most nem technológiai kifejezéssel foglalkozol. Szerintem végső soron az, ha egy boltban elmegyünk CD-t vagy DVD-t vásárolni, akkor jellemzően nem egy darabot szoktunk venni. Tehát én olyan emberrel még nem is találkoztam, aki egy darabot vett volna ilyesmi. Én szoktam. Jó, oké. Vannak akkor kivételek, vannak meg én emlékszem kivételek arra az időre, amikor még nagyon sokba került az írható hogy CD. Ne, természetesen akkor ez előfordult. Természetesen a mai időszakról beszélek. Mm-hmm. Manapság azért már nem merek többet. Meg egyre nagyobb az adatigényünk is, tehát többet szoktunk egyszerre venni, hamar elfogy. És a DVD-k meg a CD csomagoknak a csomagolásán nagyon érdekes szövegeket lehet olvasni. Tehát egy egész ilyen kódolt szövegről van szó. Képzeljük el, tehát egy 25-ös DVD csomagot szeretnénk megvenni, vagy CD csomagot. Az első eleme a márkanév, a második eleme maga az eszköz megnevezése, tehát mit tudom, egy CDR, tehát írható, mint CDR. Utána van egy, mondjuk egy 52-es szám, és utána egy kis X. Aztán található egy szó, vagy az, hogy kék, angolul, tehát szake, magyarul betűzéssel, vagy az, hogy shrink, S-H-R-I-N-K, és utána egy zárójel, és benne mondjuk egy 25-ös szám. Komplett kódsor. Abszolút, ez egy komplett kódsor. Fejtsük meg. Márkanév, nem kell megfejteni. CDR, ugye írható CD, vagy DVD, annak a millió egyezer típusa, erről egyébként pluszos, korábban. Minuszos, dupla rétegű, stb. Újraírható. RV, plusz, igen, mindenféle. 52 és mondjuk egy X, ezt nagyon könnyen ki lehet találni, 52-szeres sebességgel írható. És ezután jön, ami engem most fölizgatott, a cake, vagy a shrink. A cake izgatott fel rettenetesen, mert ugye az angolul mit jelent? Hát azt jelenti, hogy torta. Elgondolkodik az ember, hogy mi köze van a tortának a CD-hez, vagy a DVD csomaghoz. Kell egy kis vizuális képzelőerő, biztos. Mint a rakott palacsinta, nem? Egymásra tesszük a palacsinta rétegeket, és abból összeáll egy ilyen tortaszerű. Például. Tehát mondom, vizuális képzelőerő kell. Képzeljünk el egymásra téve 25 darab DVD-t, becsomagolva egy műanyag dobozba, amelyre, hogyha ránézünk, egy kicsit távolabbról, akkor egy kisméretű, mondjuk egy kétszeletes pici torta idéződik fel a lelki szemünk előtt, vagy ha bemegyünk a boltba és ránézünk, akkor ténylegesen láthatjuk is, ha el tudunk attól vonatkoztatni, hogy ez voltaképpen nem torta, hanem csak egy torta alakú csomagolás. Ez egy klasszikus, igazi metafora. Hogy működik a metafora? Egyébként a nyelvnek a legáltalánosabb jelentésbővítő eszköze. Három eleme van. Van az azonosított, tehát amit próbálunk megnevezni, az azonosító, az a szó, amivel a valamit meg akarjuk nevezni, és van egy közös elem. És nagyon fontos, hogy azonosításról van szó, tehát azt mondom rá, hogy torta, pedig a tortáról tudjuk, hogy azt a cukrászdában veszük meg, és semmi köze a DVD-hez, de akkor is azt mondom rá, hogy torta. Miért? Mert van egy közös elem, és pedig ez a forma. Ez a forma. Például a formai hasonlóság. De ez a közös elem, ez sokféle hasonlóságon alapulhat, funkcionális, stb. Stb. Lényeg, hogy ez alapján a két szót azonosítom, és az adott szövegkörnyezetben, kommunikációs helyzetben soha nem fogom összekeverni. Senki nem fog a DVD boltban a süteményre gondolni. Ténylegesen, amit meg lehet enni. És a süti, vagy a sütemény. A magyar nyelvhasználatban, az ilyen informatikai, laza, könnyed, szemléletes nyelvhasználatban is átvettük egyébként ezt a metaforát, és én nagyon gyakran találkozom az utóbbi időben azzal, hogy azt mondják, hogy süti. Tehát nem tükörfordítva fordítottuk le, hanem egy teljesen más metaforát alkalmaztunk, sőt, ez már nem is metafora, ez már egy másfajta kép, de már nem fárasztom a hallgatókat tovább, tehát ez így a logikai kapcsolaton alapul, tehát teljesen átalakult az eredeti képnek a jelentés szerkezete a magyarban. A kapcsoló elem a sütemény, tehát torta süti. A torta is sütemény, pontosan erről van szó, rész-egész viszonyon, génusz-species viszonyon alapul, nem menjünk bele, na. Tehát egy teljesen átalakult a jelentés szerkezet, de itt is egy képről van szó. Lényeg az, hogy amikor én először találkoztam ezzel a kifejezéssel, hogy cake, tehát DVD torta, vagy DVD süti, ezt tudtam képzelni, hogy mi lehet az, rögtön arra gondoltam, hogy az a DVD típusa lehet. De nem. Ez pusztán a csomagolásnak, a kiszerelésnek a típusa. És van egy másik szavunk is, a shrink, ami magyarul azt jelenti, hogy zsugorítani. Ez roppant egyszerű, ez egy teljesen ötlettelen leíró név, zsugorfóliába csomagolt DVD csomag, amikor, hát tudják milyen a zsugorfólia, nincsen tortadoboz formájú műanyag dobozkája, hanem egyszerűen összepréselték, és valamilyen fóliával becsomagolták, és kész. A kettő között az a, egyébként a nagyon fontos különbség, pont egyébként egy kicsit, picit rosszul mutat, hagyd korrigáljam, a tortában nincsen a CD-knek külön dobozkája, van egy nagy doboz, maga a torta, amiben benne üldögél a 25 CD. Amikor így van. A zsugorfóliánál viszont általában van valamilyen doboz a CD-knek, tehát nem maga a CD van a zsugorfóliába berakva, hanem van valamilyen ilyen szokásos műanyag dobozuk, vagy vastag, vagy vékony, és ezek vannak össze zsugorfóliában. És központi tengeren rá vannak téve a lemezek. Az a torta. Az a torta. Igen. Értem. Windowsos huncutságok, ugye ezt kezdtük el. Ezt nem tudom megszokni. Balázssal. Hát lecserélhetjük a rovat nevet persze, de még elmaradt a scrollok billentyű. Így van, tartozom egy scrollokkal, és kár, hogy a Gyubácsi már elment itt közben, a műsor közben, mert ő vetette föl még a levelező listánkon pontosan, hogy... Hogy mire való a scrollok billentyű, de aki nem hallotta, annak mondjuk el, hogy elkezdtük megfejteni a billentyűzet titkos elemeit, hogy mire való vajon a kintszkén. Kevésbé ismert, igen, billentyűket a billentyűzet, amit sokan nem is tudnak, hogy mire való. A scrollok az egy nagyon érdekes maradvány, még a hőskorból tulajdonképpen a 80-as évek esetleg 90-es évek eleje, amikor grafikai vagy grafikus felhasználó felületről egyáltalán nem beszélhetünk, abszolút karakteres módról van szó. Hogyha magatok elé tudtok képzelni egy ilyen teljesen karakteres képernyőt, amiben fut mondjuk egy ilyen korabeli szövegszerkesztő, akkor, és az, azon belül pedig ott villog valahol az a kurzor, ahova beírogathatjuk az éppen aktuális szövegünket, akkor ebben, a, ebben az ablakban ugye úgy tudtunk görgetni a képernyőnél hosszabb szövegen, hogy levittük a kurzort a képernyő aljára, és akkor ott szépen görgött fölfelé a szöveg, és a kurzor így van, és a kurzor pedig ott villogott a képernyő alján, vagy a tetején attól függően, hogy melyik irányba akartunk menni. A scrollok és aztán mindig, amikor meg akartam nézni, hogy hogy néz ki az oldal, akkor kértem egy ilyen preview képet, és akkor mutatta meg, ha már volt benne ilyen funkció. Igen, ha már volt benne ilyen funkció. Most ezt, ugye a kurzort nagyon fontos, hogy a kurzor mozgató nyíl billentyűkkel illetottuk, hiszen azok már akkor is megvoltak a billentyűzeten. A scrollok azt csinálta, hogy amikor megnyomtad, akkor átváltott egy teljesen más jellegű üzemmódba tulajdonképpen a görgetés is, hát a scroll, ez a bizonyos görgetés funkció, amit ugye mai napig használunk a görgetősáv a Windowsban, ugye a dokumentumok szélén. A scrollok azt csinálta, hogy amikor ezt megnyomtuk, akkor a kurzor megállt azon a ponton tulajdonképpen, mint hogyha egy plusz a képernyő fölé egy rétegre került volna, és innentől kezdve nem a kurzort irányítottuk a kurzormozgató nyílbillentyűkkel, hanem a dokumentumot tudtuk mögötte, a kurzor mögött mozgatni. Tehát a kurzor egy helyben maradt, és a dokumentum mozgott tulajdonképpen mögötte, és így tudtunk elejére hátuljára menni, de anélkül, hogy levittük volna a legaljára. Ennek tulajdonképpen az a praktikus tulajdonsága van, hogy amikor biztos jártál már így mondjuk Wordben, vagy bármilyen szövegszerkesztés alkalmával, hogy éppen nézed át a szöveget, és ugyanígy lemész a legaljára, és akkor soronként jönnek föl, de nem tudod áttekinteni úgy blokkban, úgy nagyobb blokkban a éppen soron következő szöveget, és akkor letekersz egy kicsit, hogy bejöjjön az egész, és utána kezded csak elolvasni. Hát ennyivel volt jobb abban az időben, amikor még nem volt egér, ugye, mert mindent kénytelenek voltunk a billentyűzetől csinálni, ez volt a megoldás. Mégis elmúlt ez a funkció a szövegszerkesztőkből. A szövegszerkesztőkből azt hiszem elmúlt, ezt nem néztem meg, de az Excelben még benne van nagyon érdekes módon. Próbáljátok ki, menjetek haza, hogyha megnyomod az Excelben a scrollokat, akkor pontosan azt tudod csinálni, hogy tudod mozgatni, tehát megáll az éppen aktuális cella kijelölés, és mögötte tudod mozgatni az egész táblázatot. Uh-huh. Úgyhogy ez még az Excelben mai tovább él. Van egy programunk is a mai PC tippben. A scrollokat most már elhagyhatjuk, illetve lelokkolhatjuk a maga helyén. A start menü módosítása, ez egy érdekes feladat, mert ugye, amikor beállítjuk az új Windows telepítést, akkor egy nagyon furcsa helyzet áll elő. Én mindig át szoktam állítani a klasszikus beállítást. Pont ezt akartam kérdezni, hogy ti hogy vagytok a start menüvel. A start menü az Windows 95 óta van a Windowsban. Egy nagyon-nagyon fontos eleme egyébként a Windows felhasználó felületének, amit a 95-ös verzióba vezettek be, ugyanis ezen keresztül érjük el ugye azokat elsősorban ezen keresztül azokat a programokat, amelyeket futtatni szeretnénk, amit föltelepítünk a Windows alá oda. Mondanunk se kell, hogy kitől szerezték az ötletet, nem saját kultfőből merítették, hát az Apple-nél mindig is volt ilyen, vagy nem mindig volt, de egy sokkal régebb óta volt. Vagy egy ehhez hasonló ugye ott funkció. Fönt van az Apple-nél ugyanez a... Hát az Apple-nél fönn konkrétan menü van. Tehát... De start menü is van, tehát a programok is lenyílnak szerintem. Jó, oké, tehát megállapíthatjuk, hogy ugyanaz, csak teljesen más. Nem, az Apple-nél tényleg teljesen más, tehát az abszolút nem hasonlít erre. Egyébként a Mac OS X-ben pedig dashboard van alul. Dashboard van. És ami egy... Hát, nem mondanám, hogy jobb, egy teljesen más szelleműségű, de hát, mint ahogy az Apple általában nagyon dizájnosra csinálja ezeket a dolgokat, egy más hozzáállású vezérlő lehetőség. Szóval a lényeg az, hogy a startmenü nem sikerült túl jól, azt kell, hogy mondjam. Tehát nem a legkézenfoghatóbb, kényelmesebb és egyszerűbb módja annak, hogy a dokumentumokat, vagy akár a programokat, amiket futtatni szeretnénk, azt kiválasszuk. És noha én már megszoktam nagyon. Tehát én mindent elérek ezen keresztül. Így van, az ember nyilván hozzászokik, hiszen 13 éve használjuk lassan, hogyha belegondolunk, de abból is látszik, hogy valami nem nagyon stimmel vele, hogy a Redmondi barátunk, hogy a Microsoft újra és újra mindig megváltoztatja. Megváltoztatták már a Windows 95 idejében is egy kicsit, a 95-ről 98-ra már áthelyezhetők lettek benne a programok. Utána teljesen megváltozott, amikor kijött a Windows XP, ugye egy teljesen új stílus kapott, amit egy nagyon sokan utálnak és konkrétan visszállnak rögtön a klasszikusra, és most a Vistában szintén teljesen megváltozott. Tehát az XP-nek a kinézetét követi, de azért egy csomó olyan érdekes érdekes új funkciót kapott, ami eddig nem nagyon volt benne. Most orosz fejlesztők, hogyha jól láttam, csináltak egy úgynevezett Vista Start menü című programot, ami azért nagyon érdekes, mert semmi köze nincsen sem a Vistához, sem a Vista Start menüjéhez. Kinézetében maximum abban, hogy fekete, tehát ilyen fekete, félig át tetsző dolog, de nagyon érdekes ötleteket vegyítettek benne, tulajdonképpen megkeresték a startmennek a gyenge pontjait, és ezeket próbálták kiküszöbölni. Az egyik ilyen gyenge pont szerintük az, hogy a startmenü listaként kezeli a feltelepített programjainkat, ami azt jelenti, hogy ha újakat raksz föl, illetve leszedsz már korábban feltelepített dolgokat, akkor ez a lista folyton változik, a programok mindig más helyre kerülnek, és mindig keresni kell őket. Tehát amikor bemész a startmenübe, minden program, és akkor na most hol van az, amit éppen el akarok indítani. Nyilván, hogyha 5 program van feltelepítve a Windows, akkor ez nem probléma, hogyha 50, akkor viszont már annál inkább, mert akkor elveszel a rengetegben. A Vista startmenü című programban mindig minden ugyanarra a helyre kerül, tehát egyszer oda került, onnan nem mozdul el, és egyéb más módszerekkel is próbálja az agyadnak ezt a képi memóriáját igénybe venni. Nagyon érdekesen gondolkodik tulajdonképpen a start menü, azt csinálja, hogy egy ilyen feltelepített program által létrehozott programcsoport, ugye létrehozza a program egy mappát a telepítés végén, amely berakja az indítóikont, belerakja az eltávolítókont, belerakja a dokumentumot, a helpet és mindenféle egyéb biót még el lehet onnan érni. Egy ilyen nagy katyvasz keletkezik tulajdonképpen, amit soha nem használod a kétharmadát mondjuk. Ők azt csinálják, hogy ennek a mappának a egyforma ikonja helyett megkeresi magában a mappában azt a programot, azt a parancs ikont, amivel el lehet inteni ténylegesen a programot, annak kiveszi az ikonját, és azt berakja a mappa helyére, tehát már rögtön a mappák, egyforma mappa ikonok helyett is a programnak az ikonjait látod, és nem kell bemenni a mappába, hogy elindítsd a programot, hanem amikor rákatintasz a mappára, akkor rögtön elindítja a programot. Ha beszeretnél menni a mappába, akkor csak elég rámutatni az egérrel, egy kicsit várni, és akkor megmutatja a mappa tartalmát, de nem kell még, tehát megspórol neked egy kattintást, és sokkal gyorsabban egyszerűen el tudod indítani ezzel a programot. És mi van, hogyha több program van ugyanazon csoportban, mert ilyen van, ilyen program hát csoportok. Akkor valószínűleg kiválasztja azt, amiket ő úgy gondolja, hogy a leginkább használható, de hogyha a több másikat akarod elindítani, akkor meg kell várni, amíg megjelenik, és utána fogod tudni elindítani azt a másodikat vagy harmadikat. De egyébként nagyon sok érdekes dolog van még benne, teljesen szabadon átméretezhető, ugye például a start menü egy stabil valami, tehát nem tudod egyáltalán átméretezni, vagy elmozgatni arra a bizonyos pozícióról, itt meg teljesen simán át tudod mozgatni, mondjuk több monitoros rendszereknél ez nagyon hasznos lehet. Átméretezheted, nagyíthatod, tehát például, hogyha neked túl kicsi az a betű, idősebb felhasználóknak nagyon hasznos lehet, hogy föl tudják nagyítani és jobban láthatják. Illetve a haladó felhasználók számára nagyon egyszerűen vezérelhető billentyűzettel, nagyon ügyes ilyen billentyű kombinációkat találtak hozzá ki, amivel pár gomnyomással el tudnak nyitani bármit belőle. Tehát ez eddig is volt, én is billentyűvel kezelem a start menüt. Mindig is azzal kezeltem. Egeret nem nagyon szeretek a start menüni, azért pont a másik oldalra kell áthúzni. Lenyomjuk a Windows gombot, a billentyűzetre, akkor ez megnyílik. És a nyilakat, a kurzornyilakat, pillanat alatt ott vagyok kész. Enter. Jó, hát kevés programot használsz. Azt találták ki, hogy tulajdonképpen csoportokba rendezik a startmenün belül a föltelepített programokat, és ezeket a csoportokat tudod elérni A, B, C, D, illetve a csoporton belül pedig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gombokkal. Tehát így mondjuk egy Windows C5 megnyomásával azon el tudsz indítani egy programot, és ez az adott kombinációk, a gomb kombináció, ez mindig ugyanarra a programra fog mutatni, tehát nem mozdul, így van, nem mozdul el, mindig tudni fogod, hogy melyiket tudod így elindítani. Már használod? Nem, de ki fogom próbálni mindenképpen. Van belőle egy ingyenes változat is, illetve van belőle egy professional, ami tulajdonképpen a komplet intézőt beleépítették a startmenübe. Döbbeltesen érdekes, hogy mennyire összetett és jó használható lett ettől. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 formátumban is újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották. Viszont hallásra.